أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين Muhterem seyirciler, A'raf suresinin 27. ayet-i kerimesiyle dersimize devam ediyoruz. Hazreti Adem'i anlatmaya devam ediyor bize A'raf suresi. Aslında Hazreti Adem anlatılmıyor. Hazreti Adem'in çocuklarına ders veriliyor. Rabbim ya beni Adem, ey Adem'in çocukları, la yeftinennekumuş şeytan, sakın şeytan sizin yolunuzu şaşırtmasın, sizi fitneye düşürmesin. Kema ahrece ebeveyküm minel cenneti, anne ile babanızı cennetten çıkardığı gibi sizi de yanlış yollara sevk etmesin diye hatırlatıyor. Hani geçmiş bölümlerde gördük, Hazreti Adem ile Hazreti Havva validemiz cennette bütün nimetlerden yararlanırken Rabbim yalnız şu ağaca yaklaşmayınız dediğinde şeytan geliyor ve onlara vesvese veriyor ikisine beraber. Sizi niye bu ağaçtan uzaklaştırıyor biliyor musunuz? Bu ağaçtan yerseniz ebedi kalacaksınız, melek olacaksınız diyor. Bunlarla bize şöyle ders verilir. Bizim de bazı yanlışlara yönelmemizde iç dünyamıza gelen vesvese fısıltılardır. Bunu yapıverirsen, köşeyi dönüverirsen, bu makama geliverirsen, ondan sonra daha iyi hizmetler yaparsın. Doğru, yaptığın iş biraz yasak iş, biraz haram iş ama o nimetler ele geçtikten sonra, o saltanat ele geçtikten sonra, o güç ve kuvvet ele geçtikten sonra Müslümanlığımı da iyi yaşarsın. Bu fikir hala birçok insanımızın içini yiyip bitiriyor. İnsanlarımızı yok eden fikir işte budur. Suyu üfleyerek içen bir kısım insanlarımız belirli makama geldikten sonra trilyonları zimmetine geçirip bununla da dinime hizmet etmek için aldım der hale geri vermişler. Peki aldıktan sonra hizmet etmişler midir? Hayır. Seni zaten yanlış yola sevk edebilmesi için şeytan tatlı bir ümidi veriyor. Ve zeyyene lehumuş şeytanu a'malehum diyor Rabbim. Şeytan onlara yaptıklarını süsledi, güzel gösterdi diyor. Güzel gösterilen yere bir girdin mi geriye çıkamıyorsun. Şeytan onu biliyor. İnsan onu bilmiyor. Rabbim de bizi uyarıyor. Sakın ha, şeytanın dediğini tutmayın. O sizi saptırmasın. Anneniz ve babanızı saptırdı, onlara vesvese verdi, cennetten çıkardı ve onların avret mahallerini ortaya döküverdi diyor. Peki ama biz şeytanı görmüyoruz. Sorusunun da cevabı var. İnnehu yarakum huve ve kabiluhu. Şeytan ve şeytanın kabilesi, onlar sizi görüyor. Min haythu la teravnehu. Siz onları görmüyorsunuz. Bir cihetten ki siz onları görmüyorsunuz. Biz insan olarak, topraktan yaratılmış insan olarak, ateşten yaratılmış şeytanı Onun tefsirinde birçok müfessirimiz der ki, ben şeytanlarla görüşüyorum, ben şeytanlarla konuşuyorum, şeytanları asli suretinde görüyor, onlardan bilgi alıyorum, onlara bilgi veriyorum, onları emrimde çalıştırıyorum diyenler yalan söylerler. Ha, geçmişte Süleyman Aleyhisselam çalıştırdığını Kur'an haber veriyor, onu da Rabbim sağlıyor, Süleyman Aleyhisselam değil. Rabbim sağlıyor. Yani Saat suresinin tefsirinde geçmişti, Süleyman Aleyhisselam'a Rabbimin bir bağışıdır, bir hediyesidir. Yoksa günümüzde ben şeytanları aynaya bakarak, suya bakarak, tırnağa bakarak, bilmem ne, katır tırnağı yutarak, leylek gözü içerek şeytanları topladım, onları emrime aldım, onlardan bilgi alıyorum, onları görüyorum, akşamları sohbet ediyorum diyenler yalan söylüyorlar. Konya'da İlahiyat Fakültesi'nde okurken bir adamdan bahsedildi bana. O dediler, günlük her gün cinlerle oturup okuyor, sohbet ediyor, görüyormuş dediler. Ve 15 günde bir iftar yapıyor. Yani bir cuma gecesi oruç tutuyor. Bir hafta sonraki perşembe akşamı değil, bir hafta sonraki yani 15 gün sonraki perşembeyi cumaya bağlayan akşam iftarını yapıyor dediler. Ben de ilahiyattan iki tane arkadaşımı yanıma alarak gittim, adamı ziyaret ettim. İnandığım için değil, bir kere inanmamamı gerektiren bir olay var. Sevgili Peygamberimiz, savm-ı visal dediğimiz, yani bir günü öbür güne bağlayarak oruç tutmayı bize yasaklamış. Yani sevap alınacak oruç, sahurda kalkılacak, akşamleyin ezanla beraber, yani güneşin batımıyla beraber iftar yapılacak. Sevap alınacak, oruç bu. Peygamber Efendimiz bunu siz tutmayın demiş. Ya Resulallah sen tutuyorsun denildiğinde ben Rabbim tarafından yediriliyor ve içiriliyorum demiş. O Peygamberimize has. Bu adam dedim 15 günde bir yemekle bir kere yanlış yapıyor. Ama gidelim görelim. Adam dedi ki aman aman kapıdan girerken aman aman dikkat edin cinlerin üstüne basıyorsunuz diyor. Her taraf cin doluymuş. Çarşıya onun için çıkamıyormuş. Ayaklarını basarak çiğnememek için. Yürümüyormuş evin içerisinde de tuvalete gitmenin dışında. Cinlerin üstüne basmamak için. Muhterem seyirciler. Hani doktorlarımız bunu daha güzel ifade ederler ama iki gün yemeseniz, iki günde uyumamak da ısrar etseniz, yani uyumayacağım deseniz, üçüncü gün uyumak için uzansanız, kulağınız sesler duymaya başlar. Kapının açıldığını, gıcırtının geldiğini duymaya başlarsınız. Evin içinde bir karaltının bir taraftan bir tarafa geçtiğini görmeye başlarsınız. Niye? Fiziki vücutumuzun fiziki bölümünde bozulmalar meydana geldi. Gözümüzün görmesi, beynimizin algılaması, açlık ve uykusuzluk ve yorgunluk nedeniyle denge bozuldu. Ondan sonra görmeye başlıyorsunuz tabii. Bir şeyler görenler denge bozukluğundan görürler. Yoksa gördükleri cin değildir. Bir şey görüyorlar, onu inkar etmiyorum ben. Hastalar bir şey görüyor. Deli hastanesine gitseniz bir kısım hastalar bir şey görüyorlar, inat da ediyorlar, ısrarla inat ediyorlar gördüklerinde. Sakın inkar etmeyin, o bir şey görüyor ama o gördüğü beynin dengesinin bozulmasından, gözün dengesinin bozulmasından, algılamanın bozulmasından meydana gelen bir şey. Min haythu la teravnehum. Sizin görmediğiniz taraftan, siz onları görmüyorsunuz, o sizi görüyor diyor Allah Celle Celaluhu. Şimdi bu bilgileri edinenler çeşitli sorularda soruyorlar. Hocam diyorlar. Şeytan ateşten mi yaratıldı? Evet, Kur'an öyle diyor. Halakteni min narin ve halaktehu min tin. Bu Araf suresinde. Şeytan beni diyor ki, beni ateşten yarattın, onu çamurdan yarattın, topraktan yarattın, çamurdan yarattın diyor. Peki ateşten yaradılan şeytan cehennemde ateşe atılınca acı duymaz ki? Yani ateşi ateşin içine atmanın ateşe bir zararı olmaz ki? Şeytan orada acı duymaması gerekmez mi? Sorusunun cevabı daha önce verilmiş. Bu soruyu soran adama hoca demiş ki, peki Adem neden yaratıldı? Topraktan demiş. Hoca da oradaki kerpici tuğlayı aldığıyla adamın kafasına şöyle hafifçe vurmuş, adam anam diyormuş. Hoca demiş ki, bak insan topraktan yaratılmıştır, tuğla da topraktandır. Toprak toprağa vurunca acı duyuyor demiş. Sen duydun bak demiş. Öyle ateşler var ki ateş bile o ateşin şerrinden Allah'a sığınır. Öyle şerli adamlar var ki daha şerli biriyle karşılaşınca insanlar onun şerrinden ona sığınır, öbürüne. Hani şimdi Saddam'ın şerrinden Bush'un şerrine, Bush'a sığınmışlardı. Şimdi Iraklılar neredesin ey Saddam diye bağırmaya başladılar. Öyle daha şerli bir adam geldi ki bir ayın içerisinde 100 bin adam öldüren. Saddam 30 yılda 30 bin adam öldürmüş. Bu 30 bin ölen adamın çocukları Bush'a aman abi bizi kurtar dediklerinde Bush bir geliyor 30 günde 100 bin adam öldürüyor. Şimdi şerliler bile öyle bir şerli görüyor ki onun şerrinden Allah'a sığınma durumunda kalıveriyorlar. İnna cealne şeyadine evliya elillezine la yu'minun. Şeytanın iman etmeyenlerin dostu ve yöneticisi kıldık diyor Allah Celle Celaluhu. Şimdi Kur'an-ı Kerim'de çokça geçen evliya, veli kelimesi Türkçe'ye tercüme edilirken, hani mesela Yahudi ve Hristiyanları kendinize dost edinmeyiniz. Ya eyyühellezine aminu la tettehidul yehude ve nasara evliya. Yahudi ve Hristiyanları kendinize dost edinmeyiniz. Ba'duhum evliya'u ba'd. Onlar birbirinin dostudur ayeti kerimesini okuyunca insanlar şöyle bir yanlışın içerisine düşer. Türkçedeki dost kelimesi Kur'an'daki o evliya veli kelimesinin tam karşılamıyor. Veli kelimesinde hem dostluk hem de yöneticilik manası vardır. Mesela vali kelimesi de aynı kelimedir. Veli, vali, evliya aynı kök. Vali ne demektir? Şehri seven. Şehrin insanlarını seven, şehri devlet adına yöneten, babanın evi yönettiği gibi şehir halkını kendi teni gibi, kendi çocuğu gibi, kendi ailesiymiş gibi eğitimine, sağlığına, her türlü ihtiyaçlarına dikkat eden adam demektir. Güvenliğinden eğitimine kadar, yemesinden, içmesinden, sağlığına kadar her konuda vali, o şehrin yöneticisi ama dost bir yönetici. Vali kelimesinde dost yönetici manası vardır. Allah'tan başkalarını dost edinmeyiniz diye bir ayeti okuduğumuzda yönetici edinmeyiniz manasını da beraber hatırlayacaksınız. Yoksa yalnız Türkçedeki kullandığımız dost kelimesinde kalacak olursanız yanılırız. Dükkan komşunuz var bir Yahudi veya bir Hristiyan. Çok insani kurallara dikkat eden bir insan. Siz onun yemeğini yersiniz. siz ona yemek yedirirsiniz, onun çayını içersiniz, siz de ona çay ikramında bulunursunuz. Beraber bir gezintiye çıkarsınız. Yurt içi veya yurt dışı gezilere beraber çıkabilirsiniz. Bu tür dostluğa mani değil dininiz. Ya yönetici edinmeyiz. Çünkü onlar birbirlerinin yöneticisidir diyor Allah Celle Celaluhu. Peki doğru mu? Buyurun. 200 tane devlet İsrail'i kınayalım diyor, Amerika kınamayalım diyor. Biri Hristiyan, biri Yahudi. Birbirlerini gözetiyor, birbirlerini yönetiyor, birbirlerine dostluk gösterisinde bulunuyorlar. Filistin'de şu kadar adamı öldürelim abi, öldürelim. Silah gönder abi, gönderiyorum. Para gönder abi, gönderiyorum. Beraber adam avına çıkabiliyorlar. Bu sefer o ona, İsrail'e diyor ki, hadi sen de adamlarını gönder, Irak'ta Müslüman öldürelim. Beraber öldürüyorlar. İngiliz'e diyor ki sen de gönder, ben de gönderiyorum abi diyor. İtalyan'a diyor ki sen de gönder, ben de gönderiyorum abi diyor. Diğerleri de gönderecek, içinden geçiyor da daha büyük belalara girmeyeyim diye göndermeyenler, belalara girdiğini anlayınca geriye çekilen İspanyollar, Hristiyanlar. Yani birbirlerinin dostu olduğunu, yönetici dost olduğunu Rabbim ayeti kerimesiyle bize haber veriyor. Biz bütün insanları Hazreti Adem'in çocuğu kabul ediyoruz. Bütün Müslümanları hem Hazreti Adem'den nesep kardeşimiz hem de din kardeşimiz olarak kabul ediyoruz. وَإِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً قَالُوا وَجَدْنَا عَلَيْهَا آبَاءَنَا وَاللّٰهُ اَمَرَنَا بِهَا. Bir kötülük yaptıklarında diyorlar ki biz babalarımızı da böyle bulduk. Öyleyse bunu Allah emretmiştir diyorlar. Yahu niye siz puta tapınıyorsunuz? Kendiniz gibi bir insanın, geçmişte yaşamış bir adamın kurallarını hala devam ettiriyorsunuz denildiğinde, atalarımız da böyle yapıyorlarmış. Allah böyle izin vermeseydi atalarımız yapamazdı, biz de yapamazdık. Allah buna izin verdiğine göre bu Allah'ın emri demektir diye yanlış bir mantıkla imansızlığa veya isyana yöneliyor insanlar. Kul, onlara cevap olarak söyle. İnna Allah la ye'muru bil fahşâ. Allah kötülükleri emretmez. Etegûlûne alellâhi mâ lâ te'alimûn. Yahu bilmediğimiz şeyleri Allah'a iftira ederek Allah böyle emretti, Allah böyle yapmamızı istedi mi dersiniz siz? Allah cimriliği emretmez. Allah inkarı emretmez. Allah yalan söylemeyi emretmez. Allah haram yemeyi emretmez. Allah kula kul olmayı emretmez. Allah fuhşu emretmez. Yani şöyle bir mantık yürütmeyelim. Hocam, yani bu adamlar dünyada şu anda ileri gitmişler. Teknolojik yönden ileri gitmişler. Refah seviyesini yakalamışlar. Ve çağın en ileri devletleri olmuşlar. 7 gelişmiş ülke diye devlet dernekleri kurmuşlar. Bu adamlar yani erkeğin erkekle, kadının kadınla evlenmesine izin veriyorlarsa mutlaka bir bildikleri vardır. Biz de alalım diye sapık bir mantığa sahip olan insanlarımız var. Bunu yaygınlaştırırken ağzını açmayan değerli dini konularda uzman insanlarımız da var. Hatta hani Araf suresinin 1. ayet-i kerimesinde bu Kur'an sebebiyle gönlüm daralmasın diyor ya hani Peygamber Efendimiz'e 2. ayet-i kerimede Allah Celle Celaluhu onun şahsında bize Hud suresinin 12. ayet-i kerimesinde bu Kur'an ayetlerini insanlara duyururken sıkılma, daralma. Hocam nasıl daralınır ki? Bakınız. 1989 yılında o günün en ünlü futbolcusu Rıdvan'la bir röportaj yapılmış. Oğlunuz eşcinsel olsaydı ne yapardınız? Evlatlıktan reddederim diyor. Ekim ayının 2004'ünde yeniden bir röportaj yapılmış. O zaman öyle demiştiniz. Hala onda ısrar ediyor musunuz? Evet. Çocuğumun eşcinsel olmasını istemiyorum. Peki bu bir maçoluk değil midir? Yani eşcinsel arkadaşlarınıza karşı sert tavır mı takınacaksınız? Diyor. Rıdvan içinden şöyle bir düşünüyor. Ya bunu da söylemeyelim. Ya herkesin hayatına saygı duyuyorum. Konuşabilirim onlarla. Ama çocuğumun olmasını istemiyorum. İyi. Çocuğumun olmasını istemiyorum demede ısrarı yine iyi. Ama biraz yumuşatmaya çalışıyorlar bakınız. Ünlü futbolcuyu da yumuşatmaya çalışıyorlar. Bizim din profesyonellerimiz bu konuya hiç değinmiyorlar. Belirli çevreler tarafından saf dışı edilebiliriz. Ekran ekran dolaşmamıza izin vermeyebilirler. Efendim onlar kendi tercihleridir, saygı duymak lazım gibi laflarla geçiştiriliyorlar. Günahın, yalanın, yanlışın, haramın hiçbir çeşidine saygı duyulmaz. İnsanın kendine saygı duyulur. İnsan yanlışa düşmüşse ondan kurtarılmak için çalışılır. Kul emere Rabbi bil kıst. De ki onlara, Rabbim bana adaletli olmamı emrediyor. Bana adalet emrediyor. Adil olacağım ben. Kendime karşı adil olacağım. Çocuklarıma, eşime karşı adil olacağım. Komşularıma adil olacağım. Çevreme karşı adil olacağım. İnsanlık ailesine karşı adil olacağım, yere karşı adil, göğe karşı adil olacağım. Adımımız, bakışımız, tutuşumuz, tadışımız, duyuşumuz, her şeyimiz adalet içinde olacak. Nasıl ki sözlerimiz bir hesap iledir, kelimelerin dizilişi, harflerin dizilişi, müziğimiz notanın düzenine bağlıdır. Her türlü insani ilişkilerimizde Rabbimin adalet terazisi olan Kur'an-ı Kerim'in kurallarına uygun olursa adil olabiliriz. Ve اَقِيمُ وُجُوهَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ. Her mescitte secde edilen yerde yönünüzü Allah Celle Celaluhu'ya çeviriniz. وَدُعُوهُ. Ona dua ediniz. مُخْلِص۪ينَ لَهُ الد۪ينَ. Dini Allah'a halis kılarak. Yani Rabbe yönelişinizde başka bir gaye olmasın. İnsanlara şirin görünmek, insanlardan faydalanmak, herhangi bir şekilde çıkar sağlama gayesiyle Allah'a yönelmeyiniz. Yalnız ve yalnız Allah'tan isteyiniz. Ki bunu biz ve iyyâke nestaîn, ancak senden yardım isteriz diyoruz. Ve iyyâke na'budu, ancak sana kulluk yaparız. Onun dışında hiçbir gayeyle başkasına kulluk yapmadığımız gibi sana kulluğumuzu ifade ederken içine başka çıkarları da sokmayız. Kemâ bede'eküm te'udûn. O size bu dünyada ilkin yarattığı gibi siz tekrar ona döneceksiniz. O getiriyor, o götürüyor. Onu biz bir olumsuz haber duyduğumuzda, ölüm haberi duyduğumuzda inna lillahi ve inna ileyhi raciun. Ondan geldik, ona gidiyoruz. Allah'tan geldik, Allah'a dönüyoruz diyoruz ya, burada da Rabbim ona dönüyorsunuz diyor. Gelirken gelişimizde bizim etkimiz yok. giderken de gidişimizde bizim katkımız yok. Ya bu biz hayat boyu hayat kumaşımızı dokurken rengini, desenini belirlemeyi Rabbim bize bırakmış. Ama yol göstermiş de yalnız. Hayat kumaşınızın örneği Peygamberinizdir diyor Allah Celle Celaluhu. Ona göre hayatımızı düzene koyacağız. Ferigan heda ve ferigan hakka aleyhimu dalale. Bu insanlardan bir grubu doğru yolu buldular. Rabbim onlara yol gösterdi. Bir kısım üzerine de sapıklık hak oldu. Sapıklığı istediler. İnnehum ittehadüş şeyatine evliya emin dunillah. Dost olarak Allah'ı değil de şeytanı dost edindiler. Ve yahsebûne ennehum muhtedûn. Doğru yolda olduklarını zannettiler diyor Allah Celle Celaluhu. Bunlar ne güzel ifadeler değil mi? Ve yahsebûne ennehum muhtedûn. Doğru yolda olduklarını zannettiler. Ve yahsebûne ennehum yuhsinûne sum'a. Kehf suresinde de onlar iyi yaptıklarını, güzel yaptıklarını zannediyorlardı diyor Allah Celle Celaluhu. Buradan şunu anlıyoruz. Bir kısım imansızlar, inkarcılar, isyankarlar yaptıkları işi severek yapıyorlar. Bazen şaşar bir Müslüman, ya hocam bir insan bunu nasıl yapar diyor. Hayretler içerisinde kalıyor. İnsanları kazığa oturtan adam ondan zevk almasaydı yıllarca buna devam ettiremezdi. İnsanların beynini yiyerek geçinen İran efsanelerindeki Dahhak denen adam o beyin yemenin tadına varmamış olsaydı onu yapamazdı. Ve yaptığı işin çok hikmetli olduğunu anlatıveren ona anlatıveren feyrozofları da vardı. Zamanın sultanısınız. Sizin daha iyi hizmet edebilmeniz için bu insanların beynini yemeniz binlerce insana fayda sağlayacaktır diyen şaklabanlar ve yağcılar o zaman vardı, bugün de var olmaya devam ediyor. Yezid'e rahmet okutacak, Dahhak'a rahmet okutacak, günümüzde Amerika'da, İsrail'de yönetici kadrolara gelmiş insanlar yaşıyor. Ve bu insanları o yola sevk eden danışmanları var. Ve onlar yaptıklarının gayet doğru olduğunu ona anlatıyorlar. Rabbim de diyor ya, وَيَحْسَبُونَ اَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ. Onlar doğru yolda olduklarını zannediyorlar. Onlar yaptıkları işin güzel olduğunu zannediyorlar diyor Allah Celle Celaluhu. Peki bunları uyarmanın yolu ne? Yolun yanlış olduğunu söylemek yeterli değil. Doğru yolun da nasıl yaşandığını onlara göstermek gerekiyor. Hani İbrahim Aleyhisselam, ya Rabbi ölüleri nasıl diriltirsin? İbrahim inanmıyor mu? İnanıyorum ama bir de görerek mutmain olmak istiyorum diyor. Biz yalnız doğruyu, güzeli anlatmakla yetinmeyeceğiz. Ömründe hiç bal yememiş, gül koklamamış bir adama siz balı ve gülü ne kadar anlatırsanız anlatın. Dünyanın en iyi şairine, en iyi nesir yazarına anlattırın. Ağzına bir parmak, burnuna koklatmak kadar kuvvetli olmaz. Onun için biz yaşayarak da göstereceğiz. Kur'an'a göre hayatımızı ayarlayacağız. Dinlediniz, seyrettiniz. Teşekkür ederim. Bütün günleriniz hayırlı olsun efendim.